أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام جتاي بي ني ген غيسون نانيو delu gi nga xamne mom la ansar yoyu jaayante won ak alayhi salatu wassalam ci jaayante bu ñeek bi bay'atul aqaba bu mujju bi bo fele ci mina ñibbi bi ñu delo seen dekk defon nañu tarjuma walillahi alhamdu wal minna ñi nga xamne ñoy nuqaba yoyu jaayante won ak mom ñu nekkon nak ci qissa tu biñu dello netale biñu dello te imam ibn ishaq rahimahullah don ko netali mom mu dal di jele wax joju mu ko jele ci serignam di asim ibn umar ibn qatadah al ansari rahmatullah علي رضي الله تعالى عنهما اجمعين مو ني دون واخ ني بي ني ديلو مدينه المنوره نيوم غيناو جايانتي غوغو اظهر الاسلام بها بي ني ديمي ديمو ني رك توغك لي ني اندالي اك ييو غي ني نيك واي دانيو ديم دال دي فينال الاسلام سين بير دك موي ياسري koñu ci mëna convaincre ñu def la ñu convaincre la waye wané diiné ji ba mu feej gis nañ né biñu ko défé imam ibn ishaq ci riwaya bi mo ngi doon wax né amna nak ay kilifa ci kuffaru wa yasrib yo xamné ñu ngi déssor ci seen diiné yi di le paganisme des polythéistes nekone ay polythéistes do nekone ay mushrikuna mone bokon na ci amr ibn al jamuh mom lañu newon ci qissatu islamih di qissatu islami amr ibn al jamuh di netali duggu ci l'islam sayyidina amr ibn al jamuh radiyallahu anhu warda kon gison nañ ne mom dafa amone ben yalla bo xamne mom la defone ci effigie manata nga xamne mo nekkone yalla ay wa yasrib moy bu fa ginnona mak motax buñu masone ñew di acci sa camp ci makka zadaha allah tashrifan wa takriman ñom ca manata lañ doon yem comme ni nga xamne non la ko as-sayyidatu aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha waxe ba motax aya bobu wacc inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al bayta aw i'tamara fala juma fala junaha alayhi an yattawaf bihima ndax ñom buñ masone joge fele di acci ñom ta manata lañ doon yem doon ñoon def tour yoyu nak yalla ne len nak alquran wacc ne len lol nak farata la ngeen def ko di dem safa ak marwa kon ñu mom dafa amone yalla di yalla bo xamne ab xërem bo xamne sanaman bo xamne ittakhadhahu fi darihi min khashabin yuqalu lahu manat muy xërem bo xamne dako japp mu nekk ci effigie misala manata mu def ko keureum mu ne kama kanatil ashraf yasna'un comme ni nga xamne kilifa yi non lañ ko doon defé kulufa yi kuffar yi mom nak gison nañ ne dom ji ak wa banu salima bokon ci ben nek ci lansar yi am ay jeune yu bari yu fa tuubon parmi ñoñu di domu sayidina amr ibn al jamuh bi di muad ibn amr ibn al jamuh ak benen muad bi sayidina muad ibn jabal radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma buñ masona bayyi ba mu verni rafetal yalla am joj ba tek ko fam koy tek ci bir keur gi beurep bo xamne pour mom rek la yalla bi bu guddi joté ñu ndanku jël gison nañ ne ñew nañ jël xërem bobu dal di koy yobbu fayatrahunahu fi ba'd hufar bani salima ñu dem ci yenn sunu bor wa bani salima ci ñom seen bir ñu dal ci seen sun bu nekkon seen carte seen koñ mu dal ñu dal diko fay sanni ta kat fofu yi nga xamne moy salté nit ñi dañ fay ne moy seen yi nga xamne mom lañuy sanni ak tamit déchet yi nga xamne day joggé ci doomu adam ñu jël sanni fa yalla munakkisan ala ra'si ñu ñëwé nak dañuy jital bop bi lañuy jël jital ko ci salté yi fofu lañ yémon ñu né waw légui ñom bañ défé lool ba mu xëyé mom lan mo nékkon réaction wam di amr ibn al jamuh wa kana i'an idhin ala shirkihi tayi gëmagul won duggagul won ci l'islam kon riwaya bi di continuer mun fa iza asbaha amr qala waylakum man ada ala alihatina hadhihi al-layla buma sona xey nak ba xol yalla ji duggu ci fim koy tek gisuko day genn diko seti di wër dekk bi diko set ah bu ñewé xol ni fimi nek gisuko wa kër gi lay tambalé bala mo genn kër gi nelen waylakum taskare ñel na len man ada ala alihatina hadhihi al-layla ana ci yeen mo daldi def def ju bon suñu yalla yi sama yalla yi nga ma defar bam bax tek ko fi diko nes nesala ka raya ka defar muy lis makoy jam tedd yewu gisatuma ko way way lakum taskara ñal leen yeen wa keur gi ana kan ci yeen mo ñew daldi def offense ama divinité nak kan mo lal suma ya sama yalla suñu yalla ñun ñep bor alihatina ndax ñoo yegul won ne dom ji tuubna ci guddigi ni ana kan mo ñew rek ba def lu ñaaw sama yalla yi suñu yalla yi qala thumma yaghdu yaltamisuhu hatta idha wajadahu غسله وطهره وطيبه ثم قال أما والله لو أعلم من فعل هذا بك لأخزينه بو وخي كوا كير دي لول دال دي ген نك سي مبد مي ديكو سيتي الله اكبر جامبوي سيت بروم موي بروم بي دافا رير بروم دافا رير mu yalla gi ni jaam moko yatt tek ko ben beurep bo xamne bu ko yeungalul du yeungu waye bok bam ko fa fekkul mom moy weur di seti yalla gi ndax xamne ne yalla gi il est en danger allahu akbar ay uqulin la gay amone ban xel lañ amone ba man bi jaamu lol waye tamit ba suñu jamono ji comme niñu ko waxe wa mune day genn xey diko seti ci dekk bi hatta iza wajadahu bu ko ñewé nak ba trouvé ko fekk ko fa seun bañ ko sanni day ñew nak indi yalla ji duwel ko ci kër gi ghasalahu wa tahharahu wa tayyibah dal di koy raxas bam set labal ko ba pare jël gëtt yi gina xey neex dal di koy soti yalla ji muy xey neex mom summa ginaaw gi qala mu wax yalla ji ginaaw bim ko topatoowe ba setal ko ba rafetal ko tek ko dal di koy tek ay parfum yu neex dal di koy xeyñal ne ko na ama wallahi law a'lamu man fa'ala hadha bika la ukhziyanna mune ah man de magi wacc yalla ne yow sama yalla ji law an lamu aybuma khamone man fa'ala hadha bika kila def li gele le sa beurep bu tey bi ta rafet ta dal yobul ci kamb go xamne fa lañuy sanni mbali bi nga takrip salde wallahi buma xamone kiko def la ukhziyanna mangi watne dina ko toroxal dina ko gatchel ako toroxal toro dina torox wa joju buma ko xamone munafa idha amsa wa nama amrun adaw alayhi fa fa'alu bihi mithla dhalik bu guddigi joté mu continue non bu guddi jot bu démé teddi nelaw dom ji ak ñom sayna mu'adh ibn jabal radiyallahu ta'ala anhum ak seenu andando yi ci jeunu wa bani salima yi ñewat bayyi ba xamne mu ngi nelaw bay xaran mom ñu dal di demat ci yalla ji jeulat sanni wat ci seunba naqalat kanam gi ci salte fa yaghdu fa fa mom nak fa yaghdu fa yajidu fi mithli ma kana fihi min al adha fa yaghsiluhu wa yutahhiruhu wa yutayyibu bu yewo momit defat nim defon dem rek waxati lam waxon weur diko seti be gis ko rahasat labalat dal dikoy def par defal ko parfum yu rafet tegat ko famuy ne munna thumma yu'adduna alayhi idha amsa fayaf'aluna bihi mithla dhalik thumma ya'duna ya'du wala thumma ya'duna alayhi idha amsa fayaf'aluna bihi mithla dhalik sa bu ko defé jeune yoyu radiyallahu anhum ñewat ci yalla ji bu guddu joté ñu defat la même chose ñu melni nak mbir mi day muju nek jeu entre chat ak souris nak ken xamatul nu mu démé ni ah munefa lama aktharu alayhi bi nak pa bi nak démé nak ba sincèrement affaire bi agacé ko nak ah la la la motard bi nak yekeuti nagn ko nak ci sama narini nak gay legui nak ça commence à magasser nak affaire bi parce que ben ñaar ñet waw mais nak bëgg ko def yoonu tol chaque goudi ñu def ni yalla ji xaar len nak je vais prendre des résolutions yo xamantene ni dina leer mune kon falamma aktharu alayhi istakhrajahu min haythu alqawhu yawman فغسله وطهره وطيبه بيكو افير اغاسي بن جور مو ديم مو نيو فيكاتو في يالا جي سوبو مو ورات با تروفي كو تي فوفو جيلي وات كو رخص لابال كو ديفال كو بارفون بارفون يالا جي لغي نا cette fois-ci comme que affaire bi agacé nako mu tek ci lenen thumma jaa bi sayfihi fa'allaqahu alayhi bim ko defale lol lepp nak tek ko djel jaasem mom amr ibn al jamuh dal di djel jaasem lonk ko yalla ji nak ba pare nak neko inni wallahi ma a'lamu man yasna'u bika ma tara فإن كان فيك خيرا فامتنع فهذا السيف معك مومونه جيل جاسي دي لونغ كو يالا جي نيكو نا ماغي واتي يالا كني مان كات خاوما كي ديف كيلاي ديف لي لو ديف دو نياو جي خاوما كو لاكوي ديف دو توت فاصون يالا يي كوم ايديولوجي دو نيوم نوي ديفاندر سين بو démocratie nien mom défendreul bopam ay nit koy défendre motax yalla ji non la mom mu ngi fi tek nan ko buma xamone ku koy def dina la défendre légui nak jëlul jaasi ji ma tek sawet buma xamone ku lay def li de dina la défendre waye nak xawmo légui nak fa in kana fika khayrun famtani budiyene dal yiwo gi ci yaw yalla deug nga ta tamit ko wax yalla kay xana ak yi wara ne ci mom budé yiwo gi ci yaw dal jaasi jaangi mala tegal ku fi ñewoti nar la yobbu rek défendre sa bop ne ko fa hada sayf ma'ak jaasi jaangi nonu ma lonkal la tegal la di wax xërem bi mom mi nga xamne la yusminu wala yughni min ju' mune falamma amsa wanama amrun adaw alayhi fa akhadhu as-sayfa min 'unuqihi thumma akhadhu kalban mayitan faqaranuhu bihi bihabl ثم ألقوا في بئر من آبار بني سلمة فيها عذر الناس عذر من عذر الناس ثم غدا عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان به بيم ديفه لول نك ديم تدي جينيو رضي الله عنهم باي وات بو غودي جوت ني نيو فك جاسي تي ني لونغو كو تي يالله ñu daldi jël yalla ji yobbu ko dem ci seun bi fekk xaj bu de bañ sanni ko fa ñu daldi koy jël yalla ji ak xaj bu de bob yew leen boole leen comme ni ngay boole ñaari bant daldi leen tak mu boole xaj bi ak yalla ji daldi leen tak sanni leen nak ci bir ten ci bir seun bi Allahu akbar sann ko ci ben ten bok fi ci ten bi mom ci ten la len fi bitrin ci ten min abar bani salima ci tenu wa bani salima ten bo xamne du ten bo xamne pour ab utum ndox la mais moy ten souvent yoy nga day dem ba kenn utiliser tout ko comme ko lu xoot la legui ñu fay sanni mbaliti waye surtout li nga xamne moy nek ci force yak yoy force septique yi fofu la len la jël xaj bi takku ko bolé ko yalla ji dal di ko fay sanni mom nak mu xey di amru min al jamuh fekkatul yalla ji ci beureubam fam do nek mun fa kharaja يتبعه حتى وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت موغن ديكو سيت دي وور غيسوكو فام نيكو نдах تي اب سن نانكو رون ديف تاي مو خول خول غيسوتو تي سن يي ام تي دك بي مو ديم خول تين بوبوغا خامني دنج فاي سان يويو مو ديم فيك فا خاجبا ني دال ديكو ييو موك يالا جي ني بوله لين i tak len mune bi nga xamantene nak ci lako gis mu dal di khalatat nak ci mbirum waye wa kallamahu man aslama min rijal qawmi fa aslama bi rahmatillah wa hasuna islama bi mu deme non mu xolat nak mbirum wa absara sha'na xolat wax deug khalatat ci mbirum waye wa kallamahu mu wax ak mom de amru min al jamuh ñi nga xamne ay goor ay kilifa yo xamne ci wa banu salima dal di wax ak mom nak dir giñ ko convaincre ci l'islam ta mu bayyi li muy jaamu nga xamne la manula sax défendre bopam lo xamne jariñul bopam dara comme le sayyidina ibrahim ala nabiyina wa alihi afdalu sat wa sam waxon bayam azar ndax da ngay jaamu lo xamantene ni dula deg dula gis la yasma la yubsiru wa la yughni anka shay'a du deg du gis ta dula jariñ dara mu ni mom mo ci sonu de la khasaka diko wori diko defali parfum wo ka tek li metewul ñu dal dikoy ne ko na khalatatal sa mbir xam nga ne li ni ne mo ngay jaamu lolu xam nga ne du dara a ci yermane yalla mu dal di tup mom sayyidina amr ibn al jamuh wa hasuna mu dal di rafetal islamahu ak jebolom ak duggam ci l'islam من فقال حين أسلم وعرف من الله ما عرف بيغا خامتيني تي لتوب مو دالدي واخ غيناو بيمو خامي تي بروامم سبحانه وتعالى لي مو تي خام لي مو تي ناندي فك نك وهو يذكر صنمه ذلك وما ابصر من امره ويشكر الله تعالى الذي انقذه مما كان فيه من العمى والضلال موي فاتلكو ابري bim toubé muy fatélé ko di santi yalla mi ko guéné sauvé ko ci ak grir gi néwon ak ngumba ko grir beutami melni doorul won manul yona gis deug muy fatélé ko la don xew mom ak yalla mbo beulé moné wallahi law kunta ilahan lam takun أنت وكلب وسط بئر في قرن فن لملقاك إلها مستدا الآن فتشناك عن سوء الغبن الحمد لله العلي ذي المنن الواهب الرزاق ديان الدين هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبل مرتهن من والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن من واغي وات يالا ني دي فاتلكو يالا مبو بله خرم مبو بله لو كنت إلها وات ناني بودون ني يالا غا يالا جو ور جامو سي دغغا واي واي لم تكن دو نيك أنت ياو سما يالا جوجو ما امون idol bobu xereum bobu wakal bun ak xaj ñu lekkel len yew len tembel len wasta bi irin ci au fond d'un puits fi xaran ñu boole len yew len ci denn bum way way bo ron bu yalla way duñ la boole xaj bu de yew la tembel la ci au fond d'un puits way way way uffin limal qaka ilahan mustadan al an fattashnaka an su'il ghaban uffin moy kutuski no moy taru ki yoy chim apost daru chim way way waxu jepi yoy uffin limal qaka ilahan du ouf du ne ouf ha au fil da lumuy tek nekul nga ne ouf comme le alcorane nan ki wax walide ouf fil lakuma du ne mo len ne ñu wax mu ne ouf ha moy wax ju ñak teggine ouf fil limal qaka fa nga xamne fa lañ la sacc sanni won ilahan yalla jo xamantene ni gu doyati la legi nak bima yalla dimbele buma toup découvrir na la ci perte gu ñaaw gi nga xamne mom lañ newé won ci suñu xalaat gu yees gi nga xamne buma ci nekkon ñak sama bop ndax xalaat gu ñaaw nan lay mëna amem xel di jamu lu mel non mune man de mangi sante yalla mi nga xamne moy ko kaweki borom may yu bari wursa gala kon bi ki nga xamne moy maye kat bi di ki fete note nga xamne note binde fi waye ni nga xamne non la note dinem ji limu noté yenen diné ta moy aji faya koone gi nga xamné képp ku nek li nga nek nan dang koy jamo ko def bo ñi ci kanam dina la fay mune mom momu kat moy ki nga xamné moma sauvé avant may nek ci lendeemu xabru bo xamanteni ni fa lañu may sul nak bala mal avant mo sante yalla bama gemme ci li lata may retrouver wu ci sama bir bamnel mom di sayyidina al-amr ibn al-jamuh radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon nonu le dougué ci l'islam bour yalla dal di koy baxé mu bok ci ñinga xamanteni ni dañu top fofele ca yasrib ginnaw bayatul aqaba bu mujju bi mom nak nekkon na ki nga xamantene ni fekke amna ci borom xam xami rahmatullahi alayhi ñu ne fekke wu lon badar moy bokku na ci ñeuk tuub mais badar fekke wu ko ndax mom amr ibn al-jamuh bi handicapé la won moy tank bi da ron sox mom fekke wu lon badar sang la won nak ci sen ñoon comme ni nga xamantene ni non la yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di len wax ñom laaj len ne len yeen wa banu salima ana kan moy senu sang kan moy sen sang yeen wa banu salima moy don ko den len laaj kana kan moy sang ci yeen ñom ñu ne ko al jadd ibn qais al jadd ibn qais de mom moy suñu sang ndax bimu lené man sayyidukum ya bani salima kan moy sen sang yeen wa banu salima ñom ñu ne al jadd ibn qais moy suñu sang sauf que ñun dañu gis ne dafa nay sang la de moy suñu sang waye nak dafa nay yonentou bi alayhi salatu wassalam ne len wa ayyu da'in adwa min al-bukhl ne len ana ban jangoro febar mo gina graw ke nay amul jangoro yu fete kaw nay bal sayyidukum amr ibn al-jamuh ne len li am ba de senu sang moy yen wa banu salima amr ibn al-jamuh radiyallahu ta'ala anhu wa arda hadith bobu imam al-bukhari dal dina koy solo ci al-adabul mufrad naka nonu abu shaykh dal dina koy solo abu nu'aym dal dina koy solo fil ma'rifa mu dal di jaar ci abu zubair di muhammad ibn muslim ibn tadrus mun hadathana netalina jabirun di jabir ibn abdillah ابن عمرو بن حرام تمامت في بنو سلمة بوكون سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما موم نك بيغا خامتيني كون في واخ بي ن فيكيول وون بارا بيغا خامتيني ني ا في لا غزوه احد ام موم دا فا نيو دي سيدنا عمرو بن الجموح radiyallahu ta'ala anhu comme ni nga xamantene ni nonu lako imam ibn hisham dal di solo jele ko ci yoonu muhammad ibn ishaq mom mu jele ko ci bayam di ishaq muhammad ibn ishaq ibn yasar mu jele ko ci ay serign ci wa banu salima budene gor ñoo ñep deugar nañu mais a condition que boudene cheikh yoyu mo wax muy serigne yoyu ay sahaba lañ bu boba day wër sino day nek mursalun sahih nako non imam ahmad ibn hanbal rahimahu allah dal dina koy solo dele ko ci abu qatada al ansari radiyallahu ta'ala anhu wa arda mune mom sayna abu qatada fekkena yonentibe alayhi salatu wassalam mune fekkena ko mom sayna abu qatada al harith ibn rib' al ansari radiyallahu anhu mune ata amr ibn al jamuh ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa qala la ta li ni dafa ñew mom sayna amr ibn al jamuh dina ñew ci hadith bobu non dina ci ñew uhud dafa jot ay domam

li yughayyara min makanihima ñu jël leen fo yobbu leen feneen ndax fi manu fa la nek ndax ndox yi da leen di wuñi après seen xabru yi day deñ mune fa wujida lam yataghayyara ñu trouver leen comme niñ leen soule won ba ñu genné adina Allahu akbar jour ba ñu genné adina bañ leen dencé ni ñu meloon nonu lañu mel biñ leen sulli waté di leen yobbu feneen faka annama mata bil ams mune comme si demb lañ faatu won biñ leen sulle dañu fogon ne comme demb lañ faatu won mune wa kana ahaduhuma qad jurha fa wada'a yadahu ala jarhi ala jurhihi fa dufina kadhalik mune amna ci ñom ñaar muy Amr ibn Jamuh am Abdullah ibn Amr ibn Haram fiñu ko jamone mom dafa tek loxo bi mom nonu la genn adina dañ ko fiñ ko jam biko ray fam tege loxo bi fala daano genn adina non lañ leen soulale won bi fim tegon loxo bi non xam nga ku genn adina ni bu deme ba dara sang bi dawatul yaram bi nim xassa mel non pour nga djubanti ko nam melone day xawa jafé mom nak loxo bi ci fi jam la teb won fiñ ko jam bi nga xamantene nak ci lañ len di sulli ñi len doon sulli dal di dindi loxo gis ben loxo bu teggu non moy ñu dindi ko ngir talal ko fa umitat yaduhu an jurhihi thumma ursilat faraja'at kama kana ñu dello moy di xëc loxo bi del diko pour dello ko loxo bi delu wat fim newon amna ci riwaya sayyidina jabir yi radiyallahu anhu dane deret ji biñ ko dindé la don deñ mu tégaat ñu tégaat ko ci mu taxawat néna kon fa loxo bi delu wat mu téglu wat fa ko gañ bi newon mune wa kana bayna yawmi uhud wa yawm hufira anhumā 46 sana mom ci riwaya imam malik bobu rahimahullah mu ngi ci dina ñew ci waxat fim nek inshallah mune entre jour bobu ñu len entre jour biñu genn adina di uhud ak jour biñu gasse sen bammel nonu ndax taw yoyu neena mu ngi nekkon distance bi distanceu ñaar yoyu mu ngi nekkon ci moy ati def 46 ans situn moy 6 wa 40 40 sana après 46 ans biñ len dik bañ len soulé oxo ba jour biñ len don diñu melni demb lañ faatu won Allah Allah a hadith bobu comme niñ la ko wax imam malik ibn anas solo nako mu ngi ci bo deme ci muwatta diñ ko fa fek ci walu jihad mom mursal la comme niñ ko gissé wayé waxna la né jaar na ci riwaya sayyidina jabir ibn abdullah lu gëna guddul yi ta sanad yu wër la comme li imam al hafiz wax ci al fat kon mom amr ibn al jamuh radiyallahu anhu fofu la gënne adina ci uhud radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa 'anna bihi وجعل اعالي الفردوس مسكنه ومثواه ا بالا نيو في ген غيس ناني ني بير تودول نانيو كان دومام جوجو غا خامني موك سيدنا معاذ بن جبل موي معاذ بن عمرو بن الجموح نيغا خامني ньо دون جيل سنام يوي موي ا idolam bobu bu bayam don ko jël diko sanni mok jeune yoy ci wa banu salima mom muad bobu mo ngi tudon muad ibn amr ibn al jamuh ibn ka'b ibn al ansari al khazraj al salami al madani al badr al aqabi mom moy domo sayyidina amr ibn al jamuh di muad ibn al jamuh radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom comme niñu ko gisé bokon na ci ñi nga xamantene ni jeune yi nga xamné dañoo télono tuup bokon ci wa lansar bokon na tamit ñi nga xamantene ni dañoo démon feulé bi nga xamné ci la jaayante bi am bañu depp gison nañ ne ñoom mom ci la won bokon na ci mbolo mom waye biñu ñëwé bokku na ci ñi tax bayam de Amr ibn Jamuh dal di tuup ndax mo doon jël ak ay mbokam ay mbokku xare ay xaritam yalla am di fu mu ko massa tek ci guddigi ñu dal di koy jël yobbu ko ci poubelle yi bané muy mujjé dé tout mom Amr ibn Jamuh mom mi nak di Muad ibn Amr ibn Jamuh moy ki nga xamantene bokuna ci ñu ray fir'auna hadhihi al-umma abu jahl ibn hisham alayhi min allah ma yastahiqu motax mom mi di sayna mu'ad bokuna ci ñi nga xamne ño ray kan abu jahl comme ni nga xamantene nonu la ñewé ci as-sahihayn jaar ci yoni abdurrahman ibn auf mune inni lawaqifun yawma badrin fi as-saff fanadartu fa idha ana bayna ghulamayn min al-ansar hadithatun asnanuhuma فتمنيت ان اكون بين اضلاع منهما فغمزني احدهما فقال يا عم اتعرف ابا جهل قلت نعم وما حاجتك قال اخبرت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ان رايته لا يفارق سوادي سواد حتى يموت الاعجل منا سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من بدر خيخ بي داما نيك تي بير خيخ بي نيك تي كوريل بي تي بير خيخ بي تي ران بي نانا ما جيك غيس بما خوله ما غيس نياري جين يو نداو بوكو تي وا لانسار مي ني نيك نو توتي حديثه اسنانهما ما خامني ma xolé xamné ñi ay tout moy né sen âge kawé wul ay jeune lañu ay jeune yu ndaw légui néra man ma bëgg nek sen moy né mom wolu wulé comme Imam al-Hafiz ibn Hajar wax bi mi fara lol ci al-Fath moy né fiñu fimu mom ñom fiñu taxaw wolu wulé ndax moy né am ñewon ci gim am ci ñoom ak gone yi buñu moyul buñu def ndax pour mo attention bi wa peut-être ñoom jëluñu ko ak guerre bi ni mu tangé ni quraysh mi ak ñoomin umayya ñoom abou jël ni ci biir xex deek yoyu mom dal néra après bima leen gisé non man dal yeguma lulul kenn jégé ci man dal di may kobos fa khamazani ahaduma munema ya am lima di di wax nank nan ma yow sama bay tix oy seen kilifa ndax xamuñu mom sax xamulé xamulén won momit ñomi xamuñu ko mais xamnañ né julit la mu ñu né ko ya am e yow sama bay tax moy seen moy pour signe de comme ni may robé kenn nan ko bay di wok yoy moy même bu dé nek ma dem ma joggé bawol dem kazamas gis fa ben pa nan ko sama baye yoy lol tekewul ni momu jur comme non la neena muneko mune ma ya am ko bos ma ya am yow sama baye te atarifu aba jahl nam ndax xam nga abu jahl xam nga ko ci bir xex qultu maneko naam man abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu maneko waaw xamna abu jahl wama hajatu lan ngay doy abou jahl qala munako mom ken ben jeune bi ukhbirtu annahu yasubbu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam netali nañuma